یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کون سے کام ایسے ہیں جو فناء مسجد میں کیے جا سکتے ہیں؟ ہلکی پھلکی دنیاوی گفتگو کی جا سکتی ہے، وہاں پر حائضہ اور معتلم جا سکتے ہیں، جس پر غسل فرض ہے وہ فناء مسجد میں جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ